ये वो हैं जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह ने हमसे वादा ले रखा है कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाएं, यहां तक कि वो हमारे पास ऐसी कुर्बानी लाए जिसे आग खा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, मुझसे पहले तुम्हारे पास रसूल आ चुके हैं वाज़े निशानियों के साथ और उस निशानी के साथ भी जो तुमने बयान की, फिर तुमने उन्हें क्यों कत्ल यानी शहीद किया था अगर तुम सच्चे हो।